Alright. Hivyo vinanda vikali unavyovisikia, huo mkono wa hatari unaosikia ama uliotoka kusikia, ni kazi ya mtu mmoja mbaya sana kwenye muziki wa dansi, ambaye wengi hawamfahamu kwa sababu sio nyingi kwa umma wa Tanzania. Anaishi Japan. Anaitwa Lister Elia. Ni mwanamuziki, mtunzi wa vitabu, mtunzi wa nyimbo, mwalimu wa muziki na mkufunzi wa kituo cha mazoezi kutoka nchini Tanzania. Lakini kwa sasa anaishi Japan. Elia alilelewa katika familia ya watu wa dini sana. Baba yake akiwa kama kasisi katika kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Tanganyika, Jimbo la Kati. Alikuwa mpenzi sana wa muziki na kuanza kupiga piano tangu akiwa na umri wa miaka 6 tu. Baadaye alikuja kuhitimu elimu ya muziki katika chuo cha muziki Ruhija huko Bukoba, Tanzania. Halafu baadaye akaenda kusoma chuo kingine kilichopo Wesen nchini Austria. Baada ya kuhamia nchini Japani, alijiandikisha katika chuo kingine cha muziki nchini humo maarufu kama MIT School of Music ili kujiendeleza kimuziki zaidi. Elia alijiunga na bendi ya Orchestra Kinky Key Double O, ambayo ilikuwa inamilikiwa na maestro Kinky Key. Baadaye akajiunga na kuwa kiongozi wa bendi ya Bene Bene Group. Bendi yake ya tatu ilikuwa Orchestra Samburuma. Halafu Orchestra Safari Sound ndio kule, na wimbo wa mwisho wa bendi za Tanzania ni MK Group kwa kupiga kinanda cha kwenye wimbo wa Maumivu Makali. Mwaka mmoja aliokanda na bendi ya Samburuma, alirekodi nyimbo zote za albamu ya kwanza ya bendi hiyo. Aliondoka katika bendi hiyo na kujiunga na Orchestra Safari Sound mnamo mwaka 88. Uhamisho huu ulisimamiwa vema na Abel Batazali. Hasa kazi yake kubwa ilikuwa kukusanya watu na kuwatia kundini, na alikuwa mmoja kati ya viongozi wa Orchestra Safari Sounds. Lister Elia vile vile aliwahi kuishi na kufanya kazi muda mchache jijini Nairobi nchini Kenya kabla ya kuhamia jumla nchini Japan. Uaminifu wa mapendo yanaonekana kadiri kasimba, unaonekana mjinga kadiri kasimba, unaonekana mjinga. Nimekutimizia mahitaji yako ye mama, nimekulindia heshima yako. Kuko Nairobi, Elia alipiga piano katika hoteli mbalimbali ikiwa ni pamoja na Yakalanda Hotel, Casino Galileo, Hall na Tuna Tree Restaurant, Lessons Poporipo na Chikatumba. Huko Japani ameungana rafiki yake wa utotoni maarufu kama Fresh Dumbe, vile vile mwanachama mwenzake wakati yupo Orchestra Safari Sound. Wawili hawa wameunda kundi maarufu la The Tanzanite Band Tokyo. Kazi maarufu ya Lister kwenye kinanda ni pamoja na Maumivu Makali, Mapenzi ya Adhabu ya MK, Kadiri Mke Wangu ya Orchestra Samburuma, Mayombo ya Orchestra Samburuma na Mama Happy, wimbo maarufu ambao pia alitunga wakati huo akiwa Samburuma. Mbali na kazi yake ya muziki, Elia vile vile ni mwalimu wa muziki na mtunzi wa vitabu, na mpaka sasa ameshachapisha vitabu kadhaa pamoja na The Mystery of Tamko Death, Jifunze Gitaa pamoja na Piano. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kulike na kusubscribe channel yangu. Ciao.